Passen 3 minuts i mig del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimecres, dia 26 de maig de 2010. Comencem? Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, on tot just quan passen 5 minuts de les 7, encetem un nou dia, encetem una nova jornada, aquest dimecres, dia 26 de maig de 2010. Com sempre, a la 106.9, a RKB de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, acompanyant-te des de Línies Obertes, aquest magazín despertador, que intenta, si més no, doncs fer-te el més lleu possible el pas des del llit fins a la feina, fins a l'escola, fins a l'institut, la universitat. I com tots els dimecres ho fem amb moltes coses per explicar-te. Començarem, com sempre, fent un repàs a l'agenda del dia. Després connectarem amb el Transmet, mirarem a veure si transports públics funcionen correctament. Connectarem també amb el RAC per saber com se circula a hores d'ara la xarxa viària i mirarem quina és la previsió meteorològica per avui. Després farem un repàs de les notícies curioses, notícies positives, notícies que ens criden l'atenció. Cap a les 7:40, més o menys, obrirem una nova edició de Llibre Obert. Aquesta secció que dediquem a donar a conèixer novetats editorials. I per fer-ho, no només et presentem el llibre, sinó que, a més, te'n llegim algunes pàgines. Fem un petit tastet. A les 8 connectarem amb serveis informatius i després, en la segona hora, tindrem amb nosaltres Vanessa Leiva, que ens portarà El Quejòmetro. Aquesta secció que dediquem íntegrament a queixar-nos. I també, per què no, esperem que tu també et queixis, que ens truquis i que diguis la teva. Per què et queixes? En què no estàs d'acord? 93 468 55 55. I per acabar, tindrem el repàs a la graella televisiva del dia d'avui i l'Arantxa Juan ens visitarà i ens portarà les noves tecnologies. Això serà ja cap a les 9 menys 20 del matí. Tenim pel davant dues hores per compartir aquí, a Línies Obertes, amb el telèfon 93 468 55 55, líniesobertes@idicom.net i al Facebook, facebook.com/líniesobertes. Salutacions del teu amic David Morales. Psst, psst, recibe el verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93-466-8279, 466-8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego, recibe al verano en plena forma. Obrim l'agenda del dia d'aquest 26 de maig i ho fem amb un repàs a les efemèrides que va passar tal dia com avui. Anem fins l'any 1707. I és que a la Guerra de Successió Espanyola, les tropes borbòniques van prendre Saragossa. El 1805, un dia com avui, a la catedral de Milà, Napoleó va assumir el títol de rei d'Itàlia i va ser coronat amb la corona de ferro de Lombardia. El 1912... Un 26 de maig es va inaugurar l'Exposició General dels Estudis Lunars al Paranimf de la Universitat de Barcelona. Dos anys més tard, a París, es va estrenar l'òpera El Ruiseñor d'Igor Stravinsky. I el 1920, un dia com avui, un 26 de maig, l'aviador francès Frombal va batre el rècord d'acrobàcia aèria amb 26 loopings consecutius. Anem fins al 1936, dia 26 de maig, en què la Generalitat de Catalunya va formar nou govern presidit per Lluís Companys. I va ser un dia com avui, del 1945, que la meitat de la ciutat de Tòquio va despertar completament derruïda pels bombardejos massius aliats. El 1956, un dia com avui, als Estats Units es va estrenar la pel·lícula Centauros del Desierto, dirigida per John Ford i protagonitzada per John Wayne. I ja en els anys 80 anem al 1986, perquè va ser un dia com avui que la Unió Europea va adoptar la seva bandera. I el 26 de maig de 1994, el Congrés dels Diputats va aprovar la nova llei del cinema que va ocasionar la primera vaga d'aquest sector a la història d'Espanya. Qui va néixer un dia com avui? Doncs un dia com avui, del 1951, naixia Ramon Calderón, expresident del Real Madrid. El 1959, naixia Raimundo Amador. També, un altre cantant i músic, 1964, naixia Lenny Kravitz. I el 1968, naixia Federico de Dinamarca, el príncep hereu de Dinamarca. I un 26 de maig de 1971 naixia Matt Stone, actor i comediant nord-americà, creador de la sèrie South Park. Ens deixava un dia com avui, ja fa molts anys, el 1076, en Ramon Berenguer I. Ramon Berenguer I, el vell, comte de Barcelona. El 1595 moria un dia com avui Felip Neri, el sacerdot i sant catòlic florentí. I el 1976, el filòsof alemany Martin Heidegger. Anem a repassar els actes del dia, aquells actes interessants. Avui a les 7 de la tarda, el Centre d'Art Santa Mònica inaugura l'exposició Albert Serra, el cinema de la llibertat. Tindrà també una taula rodona amb Pere Gimferrer, Olivier Per i Àngel Quintana. Serà a la Rambla número 7, al Centre d'Art Santa Mònica, com dèiem, a les 7 de la tarda. I el pastel de boda de Denys Granier de Fer es projectarà amb un debat moderat per Miguel Ángel Fernando Ruiz de Villalobos a la Biblioteca Zona Nord, al carrer Vallcivera número 3, a les 7 de la tarda. Avui tenim també conferència La situació lingüística al comerç de Catalunya, a càrrec d'Enric Eloi. Serà l'Institut d'Estudis Catalans, al carrer del Carme número 47, a 6:45 de la tarda. I Aixa Miró reflexionarà avui sobre la recerca dels orígens. Explicarà la seva experiència personal com a filla adoptada procedent de l'Índia. Serà al Centre Dixit, a la plaça Pau Vila número 1, a les 5 de la tarda. També una lectura de poemes, l'actriu Carme Sansà i la cantant de tangs Sandra Reder interpreten poemes de Coral Bracho, Olga Orozco, Gloria Herbitz i Elvira Hernández. Serà la Casa Amèrica, al carrer Còrsega 299, a 8:15 del vespre. Avui també tindrà lloc un acte col·lectiu d'artistes. Poemes als meus amats, per Juli Edler, i recital poètic a càrrec de Rafael Soteras. També hi participen els grups Refugio i La Ceguera. Serà el centre cívic de Les Cotxeres, a la plaça de Bonet i Moixí, a partir de 8:15 del vespre. I es presenta el llibre L'arbre del ioga, guia per integrar el ioga a la vida diària, d'Iyengar, presentat per Agustí Panícar, Lluís Pagès i Jordi Martí. Serà a la Sala Segarra, a l'Ateneu Barcelonès, al carrer Canuda, número 6, a partir de 8:15 de la tarda. L'entrada és lliure. I també es presenta avui la novel·la Les escalinetes del mar, de Leonardo Vega, a la llibreria Casa del Llibre, Passeig de Gràcia 62, a les 7 de la tarda. I si us interessa, també podeu assistir a les 7 de la tarda al Corte Inglés de Portal de l'Àngel, el debat Prevenir la dependència, amb Anna Hernández i Salvador Altimir. I fins aquí aquest repàs, aquesta agenda del dia, una agenda ben farcida d'actes, d'actes interessants a la nostra ciutat. I ara ens quedarem amb una miqueta de música. Sentirem un tema de la formació REM, Imitation of Life. Recorda que estàs sintonitzant la 106.9 de la freqüència modulada RKB. I si vols participar, pots fer-ho a través del telèfon 93 468 55 55. It's pop skill, what a high sound. That's

gairebé 8:15 del matí i arriben les notícies curioses, les notícies positives, aquelles notícies que ens criden l'atenció. I hem de començar amb una notícia de l'advocat Jaime Martínez Verdiu, el net de Franco. Doncs ha estat cridat a declarar com a imputat pel jutjat d'instrucció número 2 de Requena, de València, en una causa oberta per una partida de 6 quilos de cocaïna incautada a la localitat, com ja va avançar la revista Interviú. En l'operació es van detenir dues persones que tenien un avís a or i el carnet de patró de iot de Martínez Verdiu. Aquest senyor, fill dels marquesos de Villaverde, doncs enllaça un problema amb un altre, a més de confessar a la televisió la seva addicció a la cocaïna, va ser condemnat el mes de gener passat per l'Audiència de Barcelona a un any de presó per maltractar la seva exnòvia, Ruth Martínez. Fa un mes es va veure involucrat en un succés en què el van acusar de disparar amb la seva pistola de fogueig després que el seu cotxe xoqués amb un altre vehicle. I ara, imputat en una causa per narcotràfic. Si és que... clar, ja se sap. No podia sortir res de bo d'aquella família. D'altra banda, una cosa que a un li posa els pèls de punta és saber que Ana Aznar i Alejandro Agag esperen el seu quart fill. Ana Aznar, la filla de José María Aznar. Clar, a un se li posen els pèls de punta pensant que la saga continua, que es reprodueixen, que continuen els gens allà. Què hi farem, què hi farem? I atenció, perquè tindrà lloc el primer judici per difondre idees genocides a internet. El fiscal demana 4 anys de presó per un barceloní que va fundar dues webs nazis. Diuen que serà un judici pioner a Espanya i la sentència en marcarà la pauta. Serà el pròxim 16 de juny i seurà al banc dels acusats en un jutjat de Barcelona, Aitor R.E., a qui s'atribueix la difusió d'idees genocides a través de dues pàgines web. La Fiscalia de Barcelona reclama per ell 4 anys i 8 mesos de presó per un delicte contra els drets fonamentals i un altre d'apologia del genocidi. Fons judicials han assegurat que no hi ha resolucions sobre la comissió d'aquest últim delicte a través d'internet. Per això és innovador. Segons l'acusació, Aitor R. gestionava dues webs des del seu domicili a la capital catalana i a través d'una d'aquestes pàgines, l'imputat, segons entén la Fiscalia, difonia la ideologia nacionalsocialista i idees i comportaments clarament antisemites i racistes i defensava la necessitat d'instaurar el règim propi del Tercer Reich. En aquest web va inserir vídeos relatius al nazisme i a la vida privada d'Adolf Hitler i de Joseph Goebbels, així com també un enllaç per consultar una biblioteca a través de la qual es tenia accés a llibres amb un contingut clarament xenòfob, com ara el Mein Kampf de Hitler i el segon informe Leuchter, que qüestionava la utilització i la finalitat exterminadora de les cambres de gas en 3 camps de concentració nazis. Doncs per sort s'assentarà precedent amb un judici per difondre aquestes idees a internet. I atenció als al·lèrgics que ens estiguin escoltant, perquè tenim bones notícies. I és que sembla que els nous arbres que s'estan plantant a Barcelona estan superant amb nota el relleu dels plàtans de Barcelona, aquests causants de tantes al·lèrgies. I sobretot, l'Ajuntament diu que se n'estan introduint 3 noves varietats d'arbres, en aquest cas la Dodonanea viscosa purpúrea, el Crataegus laevigata polescarlet i la Photinia fraserni red robin. Són els nous arbres que podreu veure quan es fa una remodelació d'un carrer i es replanten arbres. Doncs aquests estan substituint els clàssics plàtans que tantes al·lèrgies provoquen. I ara haurem d'estirar de les orelles a la ministra Carme Chacón. I és que l'exèrcit espanyol estarà dotat d'equips més segurs i amb els últims avenços tecnològics que inclouran moderns sistemes de comunicació com el wifi, noves fórmules de protecció, comandament i control, navegació, localització i detecció i supervivència dels soldats. I a més, el programa anomenat Combatent del Futur, que va presentar ahir la ministra de Defensa, pretén aconseguir que un soldat individual integrat dins d'un escamot sigui capaç de combatre en el camp de batalla digital. Els nous avenços podran utilitzar-se a partir del juny de 2011 a les zones d'operacions a l'exterior. Chacón va visitar ahir a Granada la unitat d'ensinistrament i doctrina de l'exèrcit, on va conèixer en directe el programa de recerca més investigació del Ministeri de Defensa. El desenvolupen un grup d'empreses espanyoles i va arrencar fa 10 anys amb l'objectiu de situar Espanya al mateix nivell que els exèrcits més avançats del món. I dic jo, ara, en la situació que ens trobem, de retalls pressupostaris, cal que juguem als soldadets? Cal invertir en joguinetes bèl·liques? Potser no seria millor invertir aquests diners en recerca i desenvolupament, científic a nivell mèdic? I no pas per recerca militar? No, són coses que un es qüestiona quan llegeix aquestes notícies, que realment l'encenen a un. S'està retallant els pressupostos, es retallen i es congelen sous, pensions, però el pressupost militar continua intocable. Déu-n'hi-do el que hem de llegir. I parlant de l'exèrcit, això sí, com a mínim bones notícies ens arriben des dels Estats Units, i és que 17 anys després d'entrar en vigor la política del no preguntis, no ho diguis, amb què l'exèrcit dels Estats Units castiga els homosexuals a les seves files i els obliga al secret, pateix el que pot ser l'última agonia. Dilluns, l'administració Obama va arribar a un acord amb legisladors i activistes amb què s'obre una via per l'abolició d'aquesta directiva. Tant el Senat com la Cambra Baixa podrien votar aquesta mateixa setmana esmenes a una llei de pressupost de defensa que acaba anant amb la discriminació i, segons el que s'ha pactat, això sí, si es decideix anul·lar la directiva i els vots no estan garantits, aquesta decisió no tindria efecte fins que estigui preparat un informe intern del Pentàgon sobre l'impacte de la mesura i com afectaria les seves files. Com a mínim, ja és un pas positiu. I una notícia que ens arriba des de Suïssa és que la justícia ha retirat la nacionalitat a un home turc que la va aconseguir a través del matrimoni. Fins aquí, diríem, i quin és el problema? Doncs és que, clar, s'ha constatat que aquest senyor ja estava casat a Turquia. Les relacions bígames, segons diu la sentència del tribunal, a Suïssa no estan permeses. I fins aquí aquest repàs a les notícies curioses, les notícies que ens porta l'actualitat i que ens sorprenen. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. Línies obertes al moment d'obrir un llibre, Llibre Obert, una secció que dediquem setmanalment a descobrir algun llibre interessant i donar-lo a conèixer. Sempre el presentem i després llegim les primeres pàgines, fem un petit tastet per saber què és el que hi podem trobar a les seves pàgines. Avui parlarem d'un llibre que va ser Premi Sant Jordi 2009. El publica l'editorial Proa i és un llibre d'en Xavier Bosch, un periodista el qual podem veure a TV3 en el programa Ágora, on és el presentador. Doncs bé, com dèiem, l'editorial Proa ha publicat aquest llibre, que és Premi Sant Jordi 2009, i que porta per títol Se sabrà tot. Està publicat a la col·lecció A tot vent. Aquest llibre és una novel·la que ens presenten de la següent manera. El càrrec em va durar unes sabates, confessa Dani Santana. Quines circumstàncies van empènyer el director del diari Crònica a plegar precipitadament? Quin joc d'equilibris entre el poder i la política fa bascular el diari? Què s'amaga darrere les seductores bambolines del món del periodisme? La veritat sembla emmanillada per una xarxa de corrupció i de silenci. Quan el Senza, cap de Societat del Crònica, s'implica a fons en una investigació sobre el terrorisme islamista a Barcelona, els fets es precipiten i els dos periodistes comencen a perdre les regnes del seu destí. Situada en la Barcelona de la bombolla immobiliària, Se sabrà tot és una novel·la directa, vivíssima i trepidant, amb tots els ingredients per captivar els lectors. Així és com ens presenten aquesta novel·la des de l'editorial Proa, com dèiem, publicada a la col·lecció A tot vent del periodista Xavier Bosch. Se sabrà tot. I ara, tot seguit, anem a llegir les primeres pàgines d'aquesta novel·la. El càrrec m'ha durat unes sabates. Quan vaig arribar al diari, mai no vaig pensar quant temps m'hi estaria. Mai no vaig creure, però, que m'hi passaria menys de 4 anys. Segurament el temps que cal per fer canvis, pair-los i consolidar el nou model que portava al cap. No ha pogut ser. Aquesta és, i em sap greu, una història escapçada. En un any amb prou feines hem tingut temps per variar dinàmiques, ni imposar el projecte, ni modificar els hàbits del lector, que és una tasca apassionant, però lenta, de formiga. Plego. Sí. El rumor que ha circulat en les darreres hores en aquest cas era veritat. I us avanço que no em sento fracassat, ni derrotat. Però és evident que, en tota aquesta epopeia, no hi ha cap vencedor. Per què me'n vaig, doncs? Les relacions entre el director d'un diari i el seu editor mai no són fàcils. Res de nou, ja se sap. Un mira d'explicar les coses i l'altre té interessos. L'un vol una redacció potent, que viatgi, que estigui al lloc dels fets, que mossegui per aixecar una notícia. L'altre mira pel negoci. Si no cal un portàtil, ens l'estalviem. Si s'espatlla l'aire condicionat, que obrin les finestres. I si suen, que es dutxin, colla de porcs, quan arribin a casa. Què us haig d'explicar, oi? Res d'això no m'ha sorprès. Però sí que m'ha sobtat fins a quin punt no ens hem entès. Deixeu-m'ho dir sense embuts. Quan l'editor vol fer de director, malament rai. No es pot dir, per tant, que de redacció en amunt hagi treballat gaire a gust. Per no dir gens. Amb vosaltres sí. Sou bons. Molt bons. Segur que no som la millor redacció del món, però em ve de gust dir-vos que, a la meva vida, mai no havia trobat un grup de professionals que fessin del periodisme un estil de vida. Ho dueu a la sang, especialment els caps de secció. Per coneixements, per criteri, per hores i per ètica, m'heu donat una lliçó diària. Parlo en conjunt, és clar, perquè sempre hi ha algun borinot, com a tot arreu. Al final, però, hem arribat a aquests dies decisius que tant de bo que no haguessin passat mai. Tant per seguir la primícia del segle, hem caigut en el nostre propi parany. Com bé sabeu, la mort del Senza i, sobretot, les circumstàncies del seu accident ho han capgirat tot. El seu cas i les seves conseqüències ens han posat en el punt de mira. Ens ha succeït el pitjor que li pot passar a un diari. En comptes d'explicar notícies, ens hem convertit en una d'elles. És per això que dimiteixo. Perquè fins avui era el responsable de tot el que sortia publicat i no vull que sigui dit que m'escaquejo en els moments difícils. Me'n vaig i ho faig en calent. I sóc conscient que segurament no és quan s'han de prendre decisions. Però em sembla que, tal com han anat les coses, plegar és un exercici de dignitat en un país en l'imaginari del qual s'ha instal·lat la idea que mai no dimiteix ningú. I encara menys un director de diari, amb un sou, un poder i uns privilegis als quals costa molt de renunciar. Insisteixo, no em sento fracassat ni derrotat, però és evident que en aquesta història no hi ha cap vencedor. Us agraeixo la vostra feina, el compromís i el suport que m'heu donat en aquests 12 mesos llargs, que s'han passat volant. Si en aquest temps us heu fes, en res, us demano disculpes i espero que entengueu que només era una qüestió professional. A partir d'ara, no sé a què em dedicaré. Difícilment tornaré a la televisió, si més no en aquest grup. I prou, no em vull enrotllar que, com m'heu sentit dir tantes vegades durant aquest any, els textos curts es llegeixen, els llargs es miren. Us llegiré, que tingueu sort. Em van dedicar uns aplaudiments neulits. Tampoc no n'esperava més per un discurs que va ser espontani. Més o menys, m'havia preparat tres idees i les vaig anar esfilagarçant amb prudència, amb la sinceritat justa però sense gaires miraments. Sé perfectament el sentit d'allò que vaig comunicar aquell vespre als que havien sigut els meus caps de secció. I prou. L'endemà mateix ja m'hauria sigut possible recordar fil per randa tot el que vaig dir a la sala del Consell Editorial, si no fos perquè algú es va encarregar de deixar-ne testimoni escrit. Vaig donar-los la mà, d'un en un quan sortien de la sala, i amb la pena calculada, també em vaig acomiadar dels rituals. Vaig tancar el projector on reproduíem les fotografies candidates per la portada. Vaig apagar el llum de la sala del Consell per última vegada i vaig pujar dues plantes a peu per tornar al meu despatx. Els redactors que em vaig anar trobant al pas, sovint parlant pel mòbil al mig del passadís per tenir una mica més d'intimitat que no en el brugit de la redacció, els anava saludant amb les celles i amb la naturalitat acostumada, amb un gest que em corresponien sense interrompre la conversa amb les seves fonts. Cap d'ells encara no sabia el secret que acabava de revelar els seus caps de secció. En arribar al despatx, la Raquel, poc de tot menys d'orgull, va entrar amb mi d'una revolada i va tancar la porta al seu darrere. Pel seu gest esverat, tan inusual en una dona de formes calmades, vaig tenir la certesa que n'havia passat una de grossa. Ja no venia d'aquí. La Raquel, al corrent de la meva decisió des de feia hores, no em va deixar ni asseure. «Els ho has dit?» Vaig fer que sí amb el cap, esbufegant com qui torna a casa després de l'enterrament d'un pare, i rebuts condols i abraçades, per fi es queda sol per deixar-se caure la butaca i descordar-se les sabates. «Has vist internet?» Encara no havia pogut dir que no, que la Raquel, jo la considerava la meva assistent, ella es presentava a tothom com la meva secretària, ja m'havia obert una pàgina confidencial d'un diari digital. Mira! Era, en poques paraules, un resum perfecte. Sota el titular que anunciava la meva dimissió, escrivien punt per punt tota l'explicació del comiat que acabava de fer. I? Amb els cabells esbullats per sobre els ulls, em va interrogar com si jo hagués hagut de saber com s'havia pogut filtrar la notícia gairebé en temps real. Algú d'ells, esclar, algú deu haver anat passant per SMS mentre jo xerrava. O tenia el telèfon obert i no sé. La Raquel, més desperta que jo en aquelles hores tèrboles, ja havia arribat a la mateixa conclusió quan m'havia amorrat de cara a la pantalla. Saps qui? Un fill de puta. Capítol segon. Tothom té un titular a 5 columnes que li pot ensorrar la vida. No era la primera vegada que sentia la frase amb veu d'en Riera. En aquella ocasió, però, em sonava a consell per qui, tot just, havia acceptat dirigir un diari que ell coneixia com el Pare Nostre. Aquelles paraules, dites al soterrani fosc del restaurant japonès que solia ser el nostre punt de trobada, fins i tot tenien alguna cosa d'advertiment. Des de la caiguda del mur de Berlín, fins poc després de l'atemptat contra les Torres Bessones, el Narcís Riera havia sigut director del Crònica, el tercer diari en nombre de lectors de la ciutat. Li agradava dir, amb humor, que ell, al capdavant del rotatiu, s'havia carregat el comunisme i havia clavat la primera estocada al capitalisme. El Riera s'havia cenyit a explicar-ho, però vivia els esdeveniments mundials amb tanta intensitat que se sentia part de les històries. Eren Boris Yeltsin i ell, Bush i ell, Bin Laden i ell. Manar li agradava. Molt. Tocar poder durant poc més d'una dècada al capdavant del diari del grup Blanco havia sigut la culminació de molts anys de passió pel periodisme. Explicar les coses que passen era el rètol que havia penjat a la redacció i era la seva única definició de l'ofici que estimava. Sempre havia sabut navegar entre matisos i amenaces. Havia arribat a port sense empassar-se gaire aigua i, per això, s'havia convertit en un professional tan admirat pels lectors, pels companys i fins i tot per la majoria de polítics dels diferents colors. Si per una frase brillant pràcticament hagués matat, què no hauria fet per tenir una notícia abans que la competència? O per saber més detalls que ningú d'una informació concreta? Arribat a l'edat de jubilar-se, estava orgullós d'haver conservat l'obsessió per la feina al seu despatx de director de la redacció, sobre el passeig de Gràcia de Barcelona, amb el mateix desfici que, en la seva llarga temporada com a corresponsal a Roma i al Vaticà, i també durant un període molt més breu a Washington. Allà, amb l'entrevista al president Clinton a la Casa Blanca, havia viscut la seva hora sublim. En les seves mudances pel món, no carretejava tots els seus llibres. En devia tenir milers. Se'ls havia pogut endur, sí, però era massa car. Sí que s'emportava, en canvi, a més de la màquina d'escriure, el seu estimat Chester. Fos on fos la seva residència, es passava més hores encabassat en aquella gran butaca de pell, comprada de segona mà a Notting Hill, que no pas al llit. Ser solter, més per convenciment que per distracció, no només li havia permès viatjar d'una banda a l'altra del món sense gaires lligams, sinó, sobretot, li havia deixat temps per poder llegir. En alguna ocasió, recordo un sopar d'amics, havia reconegut sense vergonya que formar una família i tota la pesca, que no és poca, l'hauria distret de la lectura i no s'ho podia permetre. Ell llegia amb devoció, a totes hores, especialment assaig. Era un especialista en el debat històric dels darrers 1000 anys, i en concret, de l'últim segle. Poca gent tenia més bagatge que ell. Col·leccionista de citacions, discursos i tafaneries. Potser per això, perquè sempre trobava en l'actualitat un paral·lelisme de la història global, o bé et fascinava amb una anècdota local, o et col·locava com ningú una citació d'una frase que ni Churchill mateix sabia que havia dit. Les ràdios i les teles se'l disputaven per tenir-lo com a tertulià. Malgrat el preu de mercat tan rebentat en els mitjans del país, ell s'ho feia pagar. En tant que president honorífic del Consell Editorial del Crònica, va ser la primera persona que vaig voler veure quan vaig signar el contracte com a director del diari. El Riera, per dinar, mantenia el vell costum de Fleet Street de treure's la corbata. En aquell soterrani, en nom de la comoditat però potser en detriment de la higiene, també et feien treure les sabates. Què vols que et digui? Això d'haver-me de descalçar per dinar i posar-me aquestes sabatilles? Vés a saber qui... T'has entès amb l'ABC? Em va interrompre sense importar-li gens ni gota les meves cabòries sobre els hàbits de l'underground del Xibui al restaurant de les nostres cites. No hi he tingut cap problema. Parla sense embuts. Va al gra. Diu les coses a la cara. M'agrada la gent així. T'ha dit que eres el seu candidat ideal? Sí, la seva primera opció. No havia precipitat a respondre. Amb el silenci del Riera, mentre feia un glop de cervesa japonesa, aigua de peixera, em vaig adonar per primera vegada que potser havia estat massa ingenu. Tota la negociació havia anat rodada, i molt ràpida. Potser, vist amb el temps, massa i tot. Un vespre, mentre em desmaquillava amb una tovalloleta humida, em va sonar el mòbil. Era l'ABC. Feia temps que el coneixia. Quan el van fitxar com a director general del grup Blanco, jo ja feia 5 anys que, amb corbata i teleprompter, presentava les notícies de l'hora de sopar. En aquells dies, me'l van presentar formalment. Molt de gust, el gust és meu, admiro cada nit. I amb el temps, m'havia anat trucant en alguna ocasió. No només per renovar-me el contracte amb la televisió del grup, sinó també per comentar-me la situació política i, si s'esqueia, donar-me la consigna de la línia editorial de l'empresa davant de determinats esdeveniments. Res de normal. Qui paga, mana. Havien sigut fins aleshores les paraules més desagradables que mai m'havia hagut de dir per convèncer-me d'una postura que jo no acabava de veure prou clara. De cop i volta se m'havien esvaït els dubtes periodístics sobre aquell afer concret. Els ètics. Feia temps que el grup Blanco havia encantat les absoltes a qualsevol debat moral. Mentre m'anava aixugant la cara amb un clínex, l'ABC em convidava a dinar l'endemà mateix. Era evident que tenia pressa. I jo pensava la paella pel mànec. Em va citar al Via Veneto, el seu parer, el millor restaurant de la ciutat. I vaig arribar d'hora. Ell va ser puntual. I quan va entrar al Saló Blau, el menjador privat que havíem preparat per nosaltres dos sols, em vaig adonar que li va saber greu que li hagués passat al davant. Després de saludar, va descarregar les butxaques de l'americana i ho va disposar tot amb una coreografia que tenia molt ben apresa,

Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona i a Girona tenim 16 graus, a Tarragona 15 i 11 graus a Lleida. Comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Bé, doncs, dels problemes que hi haurà estaran, destaquem el cinturó de litoral amb retencions a l'altura de Sant Joan d'Espí, en tots dos sentits de la marxa, a la B23 entre Sant Feliu i Diagonal d'entrada a Barcelona, C58 a diferents trams entre Cerdanyola i el Nus de la Trinitat, B30 a l'altura de Rubí i la zona de Cerdanyola, sentit cap al nord, Barberà de Díaz, sentit cap al sud, la 2 a Martorell, molt aturada, direcció cap a Lleida, i també hi ha hagut un accident a la continuació de la ronda de dalt a Cornellà, sentit cap a Castelldefels, que atura la circulació en aquesta zona, complicant-la. Més incidències pel que fa ara a la mobilitat amb la Laia Claret. A aquesta hora destaquem que la línia L7 de Ferrocarrils de la Generalitat ja ara mateix està fora de servei. No hi ha circulació a aquesta línia com a conseqüència d'una avaria a l'avinguda del Tibidabo. La companyia treballa per resoldre l'avaria, però de moment no tenen cap previsió. Dimecres 26 de maig, el president espanyol José Luis Rodríguez Zapatero adverteix les comunitats autònomes que dona per acabada al Senat l'etapa de reivindicacions d'autogovern. Ara, la prioritat, diu, és la lluita contra la crisi econòmica. Itàlia, per cert, ha congelat els sous dels funcionaris i ha retallat les retribucions dels alts càrrecs per reduir uns 24.000 milions d'euros al seu dèficit. El govern de Berlusconi també proposa retardar progressivament l'edat de jubilació de les dones. El tripartit PP i Ciutadans impulsen una comissió d'investigació al Parlament per aclarir si Convergència Democràtica té alguna vinculació amb el cas Palau. El líder de Convergència i Unió, Artur Mas, no s'hi oposarà, però reclama que el cas Pretòria també es porti a la cambra catalana. Sobre el cas Pretòria, el govern admet haver tingut contacte amb Maciel Avedra i Lluís Prenafeta, els dos exalts càrrecs de Convergència i Unió imputats en aquest cas de presumpta corrupció urbanística, però el govern garanteix que no se'ls va donar cap tracte de favor. La secretària d'Estat nord-americana Hillary Clinton arriba a Seül per pactar la resposta de la comunitat internacional a Corea del Nord. El règim comunista amenaça de tancar la frontera amb el sud enmig de l'espiral de tensió a la península per l'enfonsament d'un vaixell sud-coreà atribuït a un torpede del nord. Els enfrontaments a la capital de Jamaica entre la policia i les bandes de la droga han deixat almenys 60 morts, la majoria civils i més de 200 detinguts. El govern promet posar fi a l'anarquia provocada per l'intent d'agafar i extradir el cap del narcotràfic, Christopher Koch. I els metges tindran l'assessorament de psicòlegs i treballadors socials per decidir si tiren endavant o no la interrupció de l'embaràs de noies de 16 i 17 anys que no tinguin el consentiment patern, al·legant conflictes familiars. Ho recull, segons ha anunciat la ministra de Sanitat, a Trinidad Jiménez, l'esborrany de la nova llei de l'avortament que entrarà en vigor a principis del mes de juliol. Catalunya Informació. En esports, a foc creuat entre Marc Ingla i Sandro Rossell a la precampanya electoral del Barça. Rossell anuncia que avui presentarà una demanda per difamació contra Ingla per haver-lo acusat d'estar implicat en una investigació de frau i corrupció al Brasil. Walter Pandiani es queda a l'Osasuna. El jugador uruguaià ha renovat un any més amb el club navarrès i s'esfuma així el desig de l'Espanyol d'incorporar-lo com a reforç per la temporada que ve. A l'NBA, els Lakers han perdut el quart partit de la final de la Conferència Oest davant Phoenix, que ha empatat la sèrie 2. Pau Gasol ha fet 15 punts. I en tenis, còmode debut de Rafa Nadal a Roland Garros, que va superar el francès Mina per un triple 6-2. També va debutar amb triomf el català Pere Riba. Avui, Granollers jugarà amb el xipriota Bagdatis i Montañés a l'alemany Kamke. I pel que fa al temps, avui a gran part del país el dia serà estable, amb sol i estones amb alguns núvols alts. No es descarta algun banc de boira costaner. A la tarda hi haurà ruixats dispersos al Pirineu i seguirà fent calor. Cinc minuts sobre les 8 del matí i encetem la segona hora de Línies Obertes. A RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, comencem aquesta segona hora en aquest dimecres, en la qual tindrem d'aquí res, d'aquí dos minutets, a la Vanessa Leiva, que ens portarà El Quejómetro, i avui també ens porta el José Ramón Mier, de companyia. No sé jo si es fan gaire bona companyia o són males companyies mútues. Després del Quejómetro farem un repàs a la graella televisiva per saber què fan avui a la tele i acabarem amb l'Arantxa Juan, que ens portarà les noves tecnologies. Això fins les 9 aquí, a la 106.9 de la freqüència modulada a RKB. Una segona hora en la que, com sempre, et diem que pots participar a través del telèfon 93 468 55 55. El telèfon de directe per participar al Quejómetro, per queixar-te. També recordar-te que tens a la teva disposició el correu electrònic liniesobertes@idicom.net i el Facebook www.facebook.com/liniesobertes, un Facebook on pots veure fotos dels components del programa, on pots descarregar-te els programes en MP3, pots accedir al nostre podcast, moltes i moltes coses, i com no, tenim un mur. Un mur on volem que deixis els teus missatges. www.facebook.com/liniesobertes. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos psicoanálisis en la radio con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. Dic que prou, jo no vull pondre cap més ou a fer punyetes, aquest sol que fa tants anys que m'esclavitza. I si em venen ganes de fer, faré venir un restrenyiment, no tindrà cap més ou calent, el que de mi se n'aprofita. La gallina ha dit que no, visca la revolució. Donem la benvinguda als nostres estudis, a la nostra gallineta particular, a la Vanessa Leiva. Bon dia, Vanessa. Hola, bon dia. Què tal? Molt bé. José Ramón Mier, bon dia. Bon dia. El José cada vegada que sent aquesta cançó li canvia la cara, eh? És que m'inspira, però no el que m'ha d'inspirar. M'inspira Instintos Assassins. No s'ha de fer cas amb aquest home. No veus quina cara porta de dormir avui? Sí, i avui... Deixem-lo, perquè no. Avui tenim problemes amb la cafeïna, eh? Necessitem aquí al programa una bona dosi. Sí. Doncs tenim a la Vanessa, que ens porta El Quejòmetro, aquesta secció en la qual ens podem queixar. Sí, sí, recordem el telèfon perquè ens truquin. Sí. És el 93... 468... Va, col·laboreu. 55-50, sí. Home, ja està bé, clar. Diu col·laboreu, és que no se'n recordava. Que no, que ja em sabia el començament. Sí, 93. 93, clar. Doncs en aquesta secció el que pretenem és donar veu a tota aquella gent que vol queixar-se, que vol fer públic alguna queixa, com ha fet, per exemple, alguns oients i en aquest cas un amic, sí, un amic que ens fa arribar una queixa a través del correu electrònic. Llegeixo una mica perquè ell ens enviava una carta al director, si no m'equivoco. És el Carles Vilamassana, que ens ha escrit a lineesobertes@idicom.net i ens reenvia una carta al director que es va ser publicada a La Vanguardia, al diari La Vanguardia, i que ens diu que considera que s'ha de divulgar. Sí, l'anem a llegir, ¿vale? En la web del Ayuntamiento de Barcelona, en el apartado Al Falcó a Barcelona, se da información, fotografías y vídeos del proyecto de reintroducción del halcón peregrino en Barcelona. Desde hace unos días se puede leer en la web la noticia de que la hembra que criaba en la Sagrada Familia falleció el pasado 21 de abril debido a un accidente. El día 21 de abril me encontraba cerca de la Sagrada Familia, cuando vi en el suelo un halcón gravemente herido, con el ala rota y una herida abierta. Los ciudadanos que se encontraban en el lugar llamaron a los guardias forestales, que siendo las 19:30 horas dijeron que ya no podían venir a recogerlo aquella tarde y que por tanto nos lo quedásemos hasta el día siguiente. Una respuesta desafortunada teniendo en cuenta que el animal necesitaba asistencia inmediata. La Guardia Urbana tampoco se hacía responsable del ave. Cogí el halcón junto con otros ciudadanos que me acompañaron y fuimos al veterinario más cercano. La veterinaria, al comprobar que se trataba de una especie protegida, volvió a llamar a los guardias forestales y estos volvieron a decir que no se podían hacer cargo del animal hasta el día siguiente. Al final nos dirigimos a una clínica veterinaria especializada en animales exóticos, donde tuvimos que pagar la visita y la hospitalización del halcón hasta el día siguiente. O sea, van a ver o apagar ellos mateixos. Sí, sí, increíble. Hoy leo la noticia de la hembra del halcón muerta y me decepciona saber que seguramente el ejemplar que me encontré era esta hembra que se menciona en la web y que incluso tenía implantada una webcam para que los ciudadanos pudieran ver su nido de cerca. Esta hembra, aparentemente tan importante para el Ayuntamiento de Barcelona, fue abandonada por la administración, a pesar de los múltiples intentos para hacerles entender que este animal necesitaba asistencia inmediata. Me da vergüenza saber que tenemos un ayuntamiento que se llena la boca con sus grandes acciones y luego no es capaz de atender sus responsabilidades. Doncs des d'aquí, completament d'acord amb tot, eh? Perquè una espècie, que a més és una espècie protegida, sí, sí, i que els serveis forestals no es vulguin fer càrrec... I a part li donen tantíssima importància, posant-li una webcam, com dient, mira, que tenim espècies protegides, ens ocupem dels animals, etc etc. I després, a la mínima de canvi, perquè eren les 7:30 de la tarda, no poden anar a atendre-la. És com un metge, això, vull dir, hauria de ser com un metge, és una emergència, per tant, no haurien de tenir horaris en aquest sentit. Exacte, exacte. I si no són els guardes forestals, la Guàrdia Urbana o algun tipus de dispositiu que hauria de tenir l'Ajuntament en aquests casos. Per aquest tipus de casos. És un animal que ha proporcionat l'Ajuntament precisament per el que és controlar la plaga, per dir-ho d'una forma, de coloms, no? Exacte. Vull dir que és responsabilitat d'ells. És responsabilitat de l'Ajuntament. I no hem d'oblidar que al cap i a la fi era un animal, estava patint. Ja, el pobre animal, sí, també. És que no hem d'oblidar tampoc que estava sant. El pobre animal estava patint i el que no és lògic és que un ciutadà particular hagi de fer-se encàrrec, hagi de fer-se encàrrec de les despeses... Sí, sí. A veure, és increïble i vergonyós. Sí, sí. Vergonyós que això passi. Però bueno, sigue l'Ajuntament sigue su tònica. Que més lo... Bueno, senyor Hereu, sí, li estaran pitant les oïdes una altra vegada. Segurament gràcies a tu. Gràcies a tu. Gràcies a mi. Una altra vegada. Sí, ja saps que ets el contraereumant. Contraereumant, exacte. Ara Vanessa s'ha quedat així com dient, contraereumant. Sí, ja t'ho explicarem. Ja t'ho explicarem. Això és el dels superherois, Vanessa, o què? Sí, sí. Ah, veus, ja sabia jo que anava per aquí la cosa. Veus? És que jo m'he convertit en el superheroi contra el senyor Hereu. Ah, sí? Sí. I com et disfresses, tu? Bueno, encara no tinc disfressa oficial, l'estic buscant, eh? Sí, estem allà fent una han de ser unes malles apretades, que si no, no triomfa això. Home, no. Clar que sí, tots els superherois que es presin porten malles apretades. Llavors hauré d'anar al gimnàs? No, home, no, que ja estàs molt bé. Clar, si no... Jo he vist també una altra queixa al diari, que està relacionada també amb l'Ajuntament. No posava el nom, perquè bueno, ho he vist per la web, però deia una mica també que l'Ajuntament també és, per això de la Diagonal, la controvertida sí. Fòrum que han fet per la Diagonal, que s'ha sortit com el tiro por la culata, però aquest rector es queixava de ja ficats a fer fòrums i consultes a la ciutadania, et deia, i què ha consultat si volem l'AVE que passi per mig de la ciutat? Ah, és que és una de les grans decisions que s'ha pres en aquesta legislatura, bueno, i en les anteriors del govern, i ningú no ens ha consultat, els bueno, ciutadans. No és només que no ens hagin consultat, és que ens han ignorat, perquè hi ha hagut manifestacions al respecte, però no han Exacte. Fet cas de res. Igual que el no a la guerra. Exacte. Igual que moltes coses. Exacte, i és que, a més, després el pitjor de tot... És que veus casos com el que, per exemple, aquests últims dies han passat a Girona, la tuneladora de Girona, que ha causat la inundació d'escuma en una nau industrial i se't posen els pèls de punta pensant que aquesta tuneladora ha de travessar Barcelona. Sí, sí, estan totes les obres per Sagrada Família, que allò és un cristo. Entre Exacte. Tots els turistes que hi han i les obres que hi han, allò està fatal. I no només hem de pensar en el temple de la Sagrada Família, sinó en la quantitat d'habitatges que hi ha i que es poden veure afectats. Sí, sí, sí. Clar, la pregunta seria, a part d'això... que són els grans avenços, per dir-ho d'una forma, que és la reforma Diagonal, això de l'AVE, però veritablement la ciutat es sent desemparat i no escoltat per l'Ajuntament. M'agradaria que els oients truquessin i diguessin si han tingut alguna experiència amb l'Ajuntament i diguessin, és que a mi l'Ajuntament ha passat tard. Jo crec que és evident que sí, per totes les manifestacions que han estat ignorades. No, sí, sí, no, que ens truquin. Però no manifestació en general, sinó si ell s'ha trobat amb algun cas particular de voler fer algun canvi o algun padró o alguna cosa així i que s'hagi vist amb l'Ajuntament que... Però bueno, ens hem d'alegrar precisament amb aquesta consulta de la Diagonal que per una vegada els ciutadans s'han fet escoltar i l'Ajuntament ha quedat retratat perquè... Sí, però bueno, ha dimitit qui no tenia que dimitir. Exacte, bueno, sí. Això sempre passa al cap de tu, però... Les víctimes polítiques I a sobre no són convençut, les... perquè l'home diu no, era el meu càrrec, per tant he de dimitir. Sí, sí, la menjada de cap que t'han fet a tu. Ai, bueno... Vinga. En fi, canviem de tema. Quines queixes més tens? Tu, no? Va, queixa't. Jo tinc una queixa meva. Una que queixa teva. Que em vaig sentir molt ofès. I suposo que com Ai, jo, molta... No em queixaré de tu. Quina por, Vanessa, Em fa més por que una pedregada. No, suposo que sabeu que el Julio Aparicio, que és aquest torero, el va agafar un toro sí. pel coll. Sí. Ai, li va passar la banya, li va traspassar... I va passar per una altra banda. Sí, com no saber-ho? Exacte, perquè han publicat les fotos cruentes al diari i és el que diem sempre. Una cosa és el dret d'informació i una altra cosa és el dret a la dignitat del lector o del que està informat. Aleshores, jo m'he sentit ofès perquè, sense cap mena d'avís ni res, obri el diari i em trobi aquesta foto que és molt cruenta. Molt. Aleshores... Mira, justament, una de les... jo tenia una carta al director, justament, que expressa això. La tenia aquí davant. Pues jo em queixo d'això. Suposo que ha de ser la carta director de ser de Gijón, d'Alejandro Pietro, no? Exacte, sí, vale, sí. És la mateixa. És la mateixa carta del director. Doncs... És sincronitzat, jo estem. Sí, sí. Sí, sí, sí. És el que té vint de treballar alhora. Aleshores. Què és el que faig jo cada dia, vols dir? Sí, clar, evidentment. Molt bé, molt bé. No, jo no em queixo d'això, ni molt menys. Doncs això, estic molt fart de que amb el dret a informació que molts proclamen, ens fotin, tant sí com no, unes imatges que moltes vegades o se les poden estalviar o per almenys poden avisar. No m'agrada que em fotin aquelles imatges tan cruentes, m'agradi o no, tindrien que avisar d'alguna manera sota el meu parer. I jo em queixo d'això. És que, fins i tot, en alguns casos, les imatges que es publiquen són gratuïtes. Correcte. Perquè en alguns casos hem pogut veure quan hi ha guerres, quan hi ha... casos de linxaments que s'han publicat en diaris, s'han publicat tota la seqüència fotogràfica, no cal mostrar. Sí, és el que dèiem un dia, que a la facultat t'ensenyen això, que moltes vegades, escullen les notícies per les imatges que tenen. Vull dir, potser hi ha notícies que són més importants, de rellevància per la població, però com que no tenen imatges, doncs les posen en segona plana o exacte, el que sigui. Sí, sí. I posen en primera plana les imatges més impactants. I de la mateixa manera que ho diem dels diaris, ho hem de dir de la televisió cada dia. De la televisió cada dia, perquè a més, en horari protegit, hem de recordar-ho, en horari protegit, s'estan mostrant imatges tremendes. Imatges que és que, vaja, ja no és que et fareixin la sensibilitat, és que ofenen, ja, és que te la fan pols. Sí, sí. Aquell actor i a més que deies... normalment és menjant, que sí, a més també acostuma dinant a ser... o sopant, que també sí, sí. En aquests horaris. Aquell actor que deies, que hem coincidit amb la carta, planteja sí. Una pregunta que és molt interessant i crec que és motiu de debat. On està la frontera entre el que és apropiat i el que és inadequat a l'avaluar el dret a informar i ser informat? Que vindria a ser això. El dret d'informar et dona dret a oferir aquestes imatges, t'agradi o no, o vulguis veure-les o no. Jo em sento ofès i em queixo d'això. En els mitjans s'ha perdut l'ètica, s'ha perdut sí, l'ètica periodística per l'espectacularitat i la venda, simplement. Exacte. Però jo crec que és una cosa que sempre ha estat així, eh? No és que s'hagi perdut, és que sempre... No, sempre ha primat bastant això, eh? El morbo aquell, veure ja sang. Sí. Tu has vist la foto aquella? No, no, gràcies. No? Ja te l'ensenyaré. No. Ja te l'ensenyaré. Millor no veure-la. El bo dels mitjans digitals, en aquest sentit, és que sovint posen com una mena d'avís i tenen com la imatge amagada. Saps el que vull dir? Sí. A vegades la tenen amagada i llavors posen aquesta imatge, pot ferir sensibilitats. I llavors tu pots veure... És que això ho tindran que fer d'alguna manera sempre. Això, clar, en... No sé, els diaris com fer-ho, o Medi Imprès, no sé com tindria que fer-ho, però tindria que avisar-ho. Bueno, sabeu els contes aquells infantils que tenen la finestreta que pots obrir sí. O no, doncs sí. Haurien de ser igual, jo crec. Sí, sí. Home, això m'entaria bastant el cor. Home, em sembla que no estaríem d'acord. Que després de veure aquestes imatges ja m'atreveixo a veure una peça de Film Street o alguna d'aquestes, perquè ja he vist això. Tu has estat curat d'espans, estàs. Ja sí. Bueno, treballo amb tu, veig la foto aquella... Ja jo és que, per gràcies, exemple, en aquests casos és que a mi em va pillar l'altre dia aquesta imatge a la televisió sí. I sense esperar-me-la. Sí. I jo per aquestes coses sóc molt sensible. Sí, jo no també, puc veure i quan fan típics reportatges d'operacions, etc, he de canviar de canal directament. Llavors em va agafar i, bueno, quan ho vaig veure em va agafar de tot. Tu sí, no podies veure la sèrie aquella, no? Nip-Tac, que feien allà les liposuccions. No, jo mirava la sèrie, però en el moment de les operacions mirava cap a una altra banda. Ja passa, ja. Doncs hi ha una altra carta al director que es publica en el diari avui. Mm-hmm. I que també em crida l'atenció, i és que quan es parla del transport públic s'intenta potenciar, però després en determinats casos es posen certs impediments. La carta és una carta que escriu el Periódico de Catalunya, el Pol Bernat Aguilar, que és de Badalona, i diu va passar a l'estació de Sants de Barcelona. Sis amics i jo anàvem a Zarautz, a Guipúscoa, i el nostre equipatge eren set planxes de surf. Després de trucar a Renfe per assegurar-nos que podíem pujar el material al tren i comprovar el sobre dels bitllets si complia les mesures màximes permeses, vam anar a l'andana. Quan ens vam veure arribar, uns empleats van començar a riure-se'n. Ens van dir que no podíem pujar amb allò. Els vam donar totes les explicacions, però no van servir per res. Llavors, davant dels nostres nassos, va entrar al comboi un noi amb una planxa de surf. Finalment van haver de pujar al tren sense les planxes. De debò volem aquest servei de transports? Una empresa que no compleix la seva paraula no es mereix el monopoli que ostenta. Però hi va pujar un noi amb una planxa davant seu? Sí, davant seu. No ho entenc. I una altra cosa és què van fer amb les planxes? Clar. Suposo que les devien deixar allà, hi ha un... Sembla que hi ha com una mena de... Sí, com unes guixetes. Des guixetes, bueno, guixetes enormes. Sí, perquè a vegades et passa a l'aeroport que segons el que no et deixen passar ho has d'abandonar per tota la vida. Ja, exacte, doncs en aquest cas va ser Renfe que no els va permetre de pujar amb aquestes planxes. Sí, però el problema venia de que ells s'havien informat i els havien dit que no hi havia, que no hi havia problema. Bueno, i el problema també són les maneres dels que estaven treballant riure-se'n directament. Exacte. Vull dir, a veure... Aquesta n'és una altra. Aquesta és una altra que també... Com sempre, és on dije digo, Diego. O no demanen tota la informació per donar la informació correctament, o no sé quién te lo habrá dicho, yo no he sido, que això també és molt típic de totes les institucions. Per això s'ha d'anar amb peus de plom ja últimament. També és molt típic trucar a un telèfon d'atenció al client i que el telèfon no tingui ni idea, s'inventin la resposta... i després et trobis que la realitat és una altra, completament diferent. Exacte. Que sí, això... Sí. Jo recomano sempre que truquin a un telèfon d'informació o tal, que sempre demanin el número i el nom de l'operador que els ha atès. Mm, si no, també estaria bé tenir alguna cosa per escrit. Si són emails que tens una cosa escrita, tu ja tens la prova de que allò ha de ser així. El que passa és que segons quines empreses pots enviar 20.000 emails que no et respondran mai. Ja. Sí, que també s'omplen la boca que estan allà les noves tecnologies i això, i acercamos a les persones i tot això, i ara la verdad, tururú. Tururú que t'he dit. Sí, sí, sí. Bueno, cert. Jo si voleu em queixo d'algú més, més. Queixa't. Per treure una mica de ferro l'assumpte, eh? Sí. Jo tinc un dubte existencial. Vosaltres que són nois. Què us passa als nois? Què us passa als nois? Per què sempre que aneu amb una noia, normalment amb una noia, sí, teniu la imperiosa necessitat de caminar dos passos per davant de la noia? Algú m'ho pot explicar? Mira, jo podria plantejar una altra pregunta. A veure, per què anem dos passos per darrere? No, per què les... Sí, primer per això. I després, per què les noies sempre dieu de que voleu un home que us escolti, que us estimi, sí, i que us faci això, i sempre us aneu amb el més dolent de tots? Això no és veritat. Ah, pues ja està. Home, no. Això que dius dels dos passos per darrere, això és de dos anys de Maria Castanya. No, passa, això passa molt, eh? Pues, ho sento, noies, teniu una miqueta més de personalitat, saps que aneu dos passos per darrere de la vostra parella, perquè això... Què vol dir personalitat? Clar, perquè això passava abans, això quan la dona era molt sumissa, però ara no passa. No, no és qüestió de sumissa, no sumissa, és qüestió de que no sé què us passa, que teniu com la mania d'anar dos passos per davant. És veritat, això? Pues jo no... Sembla que teniu l'instint encara de quan estàvem a les cavernes i anàveu a caçar o alguna cosa així. Pues jo no... Tu no ho fas. Ai, mira. Ni ho faig ni ho he vist. Noies que voleu agregar el Juanra al Facebook, que sapigueu que hi camina amb vosaltres. Vale, si de cas, si voleu agregar-me, busqueu pel José Ramón, acabareu abans, t'ho dic, perquè... Va, et vaig llegir alguns grups de Facebook que són graciosos. Vale. Mira, hi ha uns que m'han cridat l'atenció perquè hi ha alguns que diuen hay cosas que no soporto de, i és mi mujer, mi marido, mi suegro, etc. Què dius? Això ho posa... Tens una mania persecutòria amb mi, eh? No. No, però em sorprèn perquè que et posis en un grup d'aquests i tothom pugui veure no suporto a mi suegro o no suporto a mi marido. Com... Suposo que primer es miraran que el seu suegro o el seu marit no poden accedir al Facebook. Home, al Facebook. Perquè, oh no, carinyo, és una broma. I després també hi ha gent que posa no suporto Facebook. Què dius? Per què estàs a Tens Facebook un problema? I Tens per què et fiques en aquest grup si no suportes Tens un Facebook? Problema. Jo em vaig agregar fa temps a un grup que era no suporto los Papá Noeles que están colgados de las ventanas. Ah, està bé, també aquest. I és veritat, però suporto. S'han proliferat moltíssim els sí, Papá Noel. Sí, sí, jo vaig avisant ja que amb aquest mig any d'avançament, sisplau, si veieu els xinos un Papá Noel d'aquests, no el compreu, siguem moderns. Bueno, però sempre passarà de moda això, com tot. Espero. Perquè cada vegada n'hi ha més. Els odio. A més, odio de que la gent es deixi portar tan fàcilment per les modes. Tinc una queixa sobre això. Segur que tu també et deixes portar jo no per tinc, les modes. Jo no tinc Papá Noel d'aquests. I què fas amb les Converse, llavors? Amb les Converse? Sí. No tinc cap Converse, jo. No poc. Que no són Converse. Ja ho sé. Mira, de fet són dels xinos que em van de conya. Mare meva. Sí. Pues sí, hi ha grups a Facebook que estan molt bé. Que són graciosos. Sí, i a més diuen veritats com punys. Sí, hi ha una altra que aquesta et sentiré identificat tothom que treballi amb aquest mitjà. No soporto mi voz cuando la escucho en una grabación. Això és molt típic. Sí, perquè a més és curiós perquè sona diferent de com t'escoltes. I és perquè no t'escoltes tu interiorment. Tu escoltes una veu que en el fons és maca. Sí, i tu dius, ah, però no tinc mala veu, fins que t'escoltes. Llavors l'escoltes gravada i dius, hòstia, qui és aquest? Que també passa el mateix, o sigui, l'efecte es fa més gran quan a sobre d'escoltar-te et veus. Bueno, ja. Si ja et veus gravat en vídeo o alguna cosa, dius, mare de Déu, senyor. Tenim un problema d'autoestima, no, en general. No. Sueno i actuo així. Déu meu senyor, més val que em quedi a casa i no surti. Bueno, això... Algú li ha passat a tothom. Sí. A tothom. Bueno. Però hi ha alguns que tenen més raó de pensar-ho, per exemple, tu, no? Jo sobretot. També hi ha un altre que es diu m'encanta la humanitat, però no suporto a les persones. Això és un... És molt esperançador. És un grup que de bipolars, no? O alguna cosa així? O de... No, el de bipolars el vaig llegir un dia que era molt bo, també, aquell. O, per exemple, aquest m'agradaria que estigués el Carlos, que per cert, Carlos, per favor, torna, trobem a faltar. Mira, no tengo nada en contra de Dios, lo que no soporto es su club de fans. Té 18.167 fans, eh? Déu-n'hi-do. Sí, sí. Déu-n'hi-do. i en fi, hi ha molts com aquests. Un altre que es diu: no suporto a les persones que no dan la cara. Firma anònimo. Aquest és graciós. Hi ha de graciosos. Home, n'hi ha, ha de curiosos. N'hi ha de curiosos. N'hi ha de molt curiosos. Jo el que us volia proposar és que sentíssim un tall de veu. Endavant. El recordareu, segurament. Va passar a la Nòria. A veure. Maria Antònia Iglesias i Pedro Ruiz. I és una queixa que tinc respecte d'algunes persones que surten a la televisió. Endavant. A veure. Usted, ¿de qué me ha aprovechado yo y quién me ha beneficiado a mí? Explíquenme. Si hace un rato que usted es de víctima muchísimo tiempo. Que me explique sin quién me ha beneficiado. Sin que nadie lo persiguiera. Tío, pero diga un nombre, conteste sí o no. ¿Es puta o no es puta usted? Dígame, ¿quién me ha beneficiado a mí? ¿Quién me ha apoyado a mí? Dígame qué partido político me ha beneficiado. Yo no tengo por qué aguantar ese insulto, ni estoy cinco segundos más sentada aquí al lado de una persona que tiene tan poca vergüenza de insultar a una mujer. Es lo que me ha dicho usted antes, ¿eh? Això passava en un debat de la Nòria. Que encara no sé aquest home per què va dir el que va dir. A veure, va dir... Ho va personalitzar amb el usted... Perquè aquesta és una típica frase que diu aquesta senyora, Maria Antònia Iglesias. És puta o no és puta? És puta o no és puta quan, en els debats? És una manera de dir sí o no. Sí, sí. Aquest senyor es va equivocar en les formes, va personalitzar, li va dir usted. Però a mi el que em fa gràcia i el que em resulta curiós és la resposta de Maria Antònia Iglesias. No pienso aguantar aquí más de 5 segundos más a este señor que es capaz de insultar a una mujer. Per mi el que és curiós aquí és això de dir d'insultar a una mujer. En aquest cas, perquè l'insult podia haver estat per qualsevol persona. No importa, clar. I és una persona que després defensa molt els drets de les dones, la igualtat, és una dona molt feminista. Sí, i en aquest sentit ha estat molt masclista. Sí, sí. Jo no sé si a vosaltres us sembla que en els mitjans de comunicació passa moltes vegades això, en molts debats. Saps què passa? Que a mi aquesta gent que fa aquests debats tan mediàtics i en programes, pues que, hombre, gustaran o no gustaran, tenen la seva audiència, però és que a mi tot això em sona sempre a una falsa reivindicació. Vull dir, estic en la tele, estic en un programa d'èxit, tinc que provocar polèmica i pues, la provoco pues, com sàpiga o com se m'ocorreix en aquell moment, o que si m'ho fiquen fàcil. Maria Antònia Iglesias, la respecto molt com a comunicadora, però ha entrat dintre d'aquesta nòria, valga la redundància, de provocar per provocar i polemitzar per polemitzar. Aleshores, tots aquests atacs de dignitat que tenen molta gent, no és que no me'ls crec. Si ets una professional, si ets una professional i més de la comunicació, tens tots els medis per rebatre el que t'ha dit aquest personatge, sí. Y no actúas a lo fácil que es, yo me voy del estudio porque no aguanto más esto. Es una profesional, tens que donar la cara, tens medis per fer-ho, per tant, no entres amb lo fácil i amb lo que dona audiència, que es cojo y me voy, y me coge la d'esto. Sí, sí, a mi, jo en aquest cas sobretot és això, és el fet de ser una dona tan feminista, reivindicar tant el feminisme, la igualtat, i que utilitzi després aquests arguments, que s'utilitzin, que a més no és la primera vegada ni la segona que sento arguments d'aquest tipus a la televisió. Clar. Dones que són molt feministes, o que diuen que són molt feministes, però després... Exacte, utilitzen un argument molt masclista. Sí, sí. No, si no té res a veure, clar, insultar és igual que insultis una dona que un home. Exacte, exacte. És una qüestió de respecte. Clar, és una qüestió de respecte a la persona i ja està. Exacte. Per això era un dels temes que volia treure una mica, a veure si vosaltres també ho compartíeu, sí, en aquest cas. Sí, aviam, jo... Sí, amb aquest... Però ja et dic, o sigui, jo... Aquest atac de dignitat que tren la Maria Antònia Iglesias, en aquest cas, que ve relacionat amb això que estàs dient també. Vull dir que, clar, és una dona molt feminista, però, clar, suposo que allà el que venia o el que anava bé per el tipus de programa que era mostrar-se molt digna, molt senyora, i a mi no m'insulta a nadie perquè soy una senyora. Clar, què provoca això? Pues que vagis en compte de lo que promulgues. Però sabia que amb aquest comentari totes les dones del plató evidentment estarien amb ella. Clar, com sempre, que és una mica el que dèiem abans de la foto, el que predomina és l'espectacle. Sí, sí, el que busquen és això. Exacte. És igual el que diguin, mentre el públic estigui d'acord i creïn polèmica, que és el que dius tu, si creïn polèmica els seguiran cridant i seguiran cobrant. Correcte. Així està el tema. Correcte. En aquest sentit també ens podem queixar dels periodistes, bueno, dels que van de periodistes, ve a ser Quico Hernández, per exemple. Sí, claro. Un exemple entre molts. Entre molts. Que van de periodistes i l'únic que fan és xafardejar la vida de la gent. Vull dir, això és increïble. O els periodistes del cor, per exemple. Hi ha molts periodistes del cor que l'únic que fan és això, buscar problemes a la gent, perquè és que realment no fan altra cosa. I en canvi, a la mínima que els diuen alguna cosa de la seva vida, ui, a mi no me digues nada de mi vida. Bueno, escolta'm, és el que estàs fent tu, la teva feina, entre cometes, és això. Per tant, atenti a les conseqüències. Vull dir, és que, i la tele està plagada d'aquests personatges. Però és per que, és perquè ven. És per això que diem, per la polèmica que creen i tot això, però... És per, però ven i la gent s'ho mira. Sí, sí, aquest és el problema, que hi ha moltíssima audiència. Aleshores, clar, la tele, no tenim que oblidar que la televisió, i més les cadenes privades, evidentment, són empreses i tenen que vendre el que la gent demana. No, està clar. Sí, i el que demanen és això. I jo em queixo de que tu... A més, jo em queixo d'una cosa que tothom diu que a ningú li agrada i tothom està morrat a la tele. Perquè enganxa aquestes coses, les baralles, no sé per quina estranya raó, enganxen. Igual que el Gran Hermano, la curiositat aquesta. Senyores i senyors... O igual que les imatges aquestes que dius, que dius que atenten contra la teva sensibilitat, en el fons t'atrauen. Bueno, això està estudiat per la psicologia. Jo sento rebutjat. O sigui, això està estudiat per la psicologia, que per molt que tu conscientment ho rebutgis, inconscientment tot el que té referència a mort o amor, sexe, el que sigui, tot això t'atrau, inconscientment. Sí. I clar. Però clar, jo em sento rebutjat, o sigui, jo veig la foto perquè me la trobo allà i no puc fer res perquè ja me l'he trobat. En canvi, aquests programes de televisió, pues, escolleixes tu ficar-los o no ficar-los. Però aquests programes, per exemple, que la gent es pega d'hòsties amb el cotxe, tot això també enganxa moltíssim. Sí. I en el fons també... Jo el que sí que em tinc a queixar és aquesta falsa dignitat que molts proclamem, i jo em poso pel davant també, de que jo no veo Gran Hermano, jo no veo Los Supervivientes, no veo La Noria, i estem tots allà i som líders d'audiència. Vull dir, no anem tots de dignes i que tot el món ve el documental de la 2? Perquè justament avui sortia publicat que la 2 hauran de fer una reforma perquè no té audiència. No la veu ningú. El dia que senti un dissabte, un matí, al bar esmorzant, ¿viste ayer Saber y Ganar? Estaré emocionantíssimo. Doncs Saber y Ganar és un gran programa. Començarem amb un canvi. Mira, tinc una queixa respecte de les televisions públiques, en aquest cas. Se suposa que són televisions públiques, en un estat laic. Sí. No entenc per què es retransmet la missa. Jo tampoc ho entenc. S'hauria de retransmetre també d'altres confessions religioses, els oficis. No, però és això, si és un país laic, per què s'ha de fer? Vull dir, no cal. O sigui, si algú vol anar a missa, que hi vagi. Exacte. Però no, perquè no ho han de fer per la tele, això. Exacte, de fet, fins i tot ara ja per internet l'Església ja té els seus propis canals d'internet, així que també... Cert. Nens, s'ha acabat l'esbarjo. No. Hem de tornar a classe. A classe no. Oh. Ens trobem, Vanessa, la pròxima setmana. Molt bé. I a tu, José, demà. Demà. Has vist la samarreta que porto? Que t'espulla, Déu meu. Està fent strip-tis. Des d'aquí no veig gaire bé. La Vanessa m'ho podrà retransmetre. Ostres, superherois. Són superherois amb malles. Com tu. Estava mirant aviam quin tatxa. A veure quin... Hem de posar una foto, quan entris la disfressa. Hem de posar una foto. Perfecte. Que tingueu un bon dia. Fins demà. Adéu. El anzuelo con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo. Con Nora Nicotera. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93 321 0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. És moment de fer un repàs a l'agenda del dia a la graella. Aquesta graella televisiva, saber què fan avui a la tele. Doncs comencem per Televisió Espanyola. Aquesta nit, a un quart de 10 de la nit, Comando Actualidad, avui amb el reportatge Por Buen Camino. Recorrerà els dos pelegrinatges més importants de la tradició espanyola, el Camí de Sant Jaume, Camino de Santiago, i la Romeria del Rocío. I després reposició de Cuerpos de Policía. I a un quart d'una de la matinada, 59 segundos, el debat que avui aborda l'aprovació i repercussió de les mesures econòmiques per reduir el dèficit públic. A la 2 de Televisió Espanyola, aquesta nit, Mujeres Desesperades. A les 10 de la nit, El Cine de la 2, Coliseo, Duelo Mortal de Roma. I a dos quarts de 12, Lina Catalam, El Oro del Futuro. I a més, aquesta nit, si us agrada Sober, que sabeu que Conciertos de Radio 3 retransmet a la 2 el concert de Sober a partir de les 12 de la nit. A TV3, aquesta nit, a partir de les 9:50, més Dinamita. Després, a dos quarts d'11, el Banda Ampla, que aquesta nit dedica al debat a perdre pes. I a un quart d'una de la matinada, la pel·lícula Lluny del cel. El 33, aquesta nit, a les 10:10 de la nit, 11:10, perdó, valor afegit, el cost de la despesa sanitària. Després, a un quart de 12 de la nit, Bestiari Il·lustrat, el programa de Viviana Vallvé. I a tres quarts de 12, l'Sputnik, avui amb el rap, el breakdance i els grafitis. Antena 3 aquesta nit programa un especial Operación Campanario, a partir de les 10 de la nit. El programa El Hormiguero, avui a partir de dos quarts de 10 de la nit, a 4, tindrà com a convidat el músic britànic Jamie Cullum. I després cinema, Enemigo Público. I el programa Wow de Santi Millán tindrà com a convidada Daphne Fernández, una de les actrius de Un Paso Adelante. Telecinco aquesta nit estrena la quarta temporada de la sèrie La que se avecina i després, a partir de 3:15, Sálvame Deluxe. I a la sexta, la sèrie Bones, capítol doble, Los huesos en la línia azul i Principio y final, a partir d'un quart d'11 de la nit. I després, el programa de Buena Fuente tindrà com a convidat Jorge Martínez, el cantant de Los Ilegales. I a Barcelona Televisió, aquesta nit, els programes Respira i La Porteria. Fem una breu pausa i de seguida tornem amb Arantxa Juan i Línies Obertes amb les noves tecnologies. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Ya sabéis lo que dicen, martes 25, ni te cases ni hagas secciones de tecnología, pero nada, que no la hemos podido convencer. Ella ha insistido y aquí está, Arancha Juan, buenos días. Buenos días, David. Hoy todo va a ser perfecto, nada de supersticiones. Aunque se me rompiese un espejo al caerme al suelo porque he pisado el rabo a un gato negro justo cuando pasaba por debajo de una escalera, que también es mala suerte que justo en el bolsillo del pantalón llevara un salero y se derramase toda la sal por el estropicio, no me amargas el día, que hoy es miércoles. Estoy súper contenta. Me acabas de dejar sin palabras y sin respiración solo de oírte. No quepa en mí de emoción. Que hoy es miércoles. Es verdad que es miércoles, que ahora ya no vienes los martes, que ahora vienes los miércoles 26. Exacto, entonces ya hoy ya puedes hacer sesiones de tecnología. Entonces ya no hay rimas tontas, ¿no? De 25. No. Ay. Bueno, pues eso, que sí, que además... Que no te vas a sentir de emoción. Eso, de que lo no contenta quepo. Que estás. Ya voy por una 48 de ¿Y estas. Qué energía estas horas, Arancha? ¿Qué energía? ¿Podemos saber qué es lo que te pone tan contenta? El café. El café. El café, que me ayuda un montón. Yo habría dicho otras cosas. Hombre, sí, pero no, estamos ya en horario protegido. Y aparte es que me has cambiado la hora y quedas que no, estoy con mucha más alegría. Esto, sí, sí. De las 7 de la mañana a las 9 menos 20, esto es un... Me has ascendido, ¿verdad? Te has ascendido, es un ascenso. Te has ascendido de hora. Exacto. Pues, a ver, Di, te voy a llamar Di, ¿no? Di. Di. Di. Como Lady. De la D, Di. Como Lady Di. Pues, exacto. Bueno, pues no, Mr. Di. Pues te cuento, chato, estamos de enhorabuena. ¿Ah, sí? Sí, hemos ampliado la familia, ¿no estás contento? ¿Hemos ampliado la familia, Arancha? Sí, sí. Pero, a ver, claro que me alegro, hombre. ¿Y qué es, niño o niña? A ver, lo siento mucho, señora. Ha sido televisión. Ah, claro, claro. El típico nacimiento de televisión. Justo. Seguimos tan tarda como siempre por lo que veo, Arancha. Por que favor, no, que no. ¿Cómo que ha sido televisión? Que es en serio, David. ¿Cuándo he bromeado yo alguna vez en esta sección? Pues tía, sí, tía, también, la verdad. Ya, bueno, pero sobre televisión... Bueno, sobre televisión, día sí y día también. Ah, pues no me acordaba. Perdón, perdón. Es que... No todos podemos ser tan detallistas como el señorito, que seguro lleva una lista de control para hacer un seguimiento de lo que hablamos los colaboradores. Hombre, pues... claro, me trae cada dos por tres los 3Ds, los televisiones, no sé qué. Bueno, las, sí, las claro. Gafas. Es las... inmoral, David. Que inmoral. Sepas que esto no va a quedar aquí. No, ¿verdad? Pues no, pero será posible que porque no podamos hacer una sección normal en este programa, por Dios. No podemos hacer secciones, no. Claro, no tenemos colaboradores normales. ¿Qué lista ni qué seguimiento, Arancha? A ver, si lo único que hay es un guión y además encima nos lo saltamos todos los días, que es que no respetáis nada, nada. Guión. ¿Quieres bueno. hacer el favor de seguir? Vale, vale, vale, ya me callo. Venga, sigue. Que me callo. Que sigas. Ah, vale, Arancha. Vale. Bueno. ¿Cómo me quería que me callara? Vale, pues nada, que tras varias semanas... Shut up. Pues eso, si es que yo te hago caso. Si tú quieres que yo siga, sigo. Si quieres que me callo, o sigo. Que sigas. Vale, pues... Que tenemos que hacer una sección y tenemos que llegar hasta las 9 de la mañana. Ni nos vamos a pasar, ya verás. Pues tras varias semanas de especulación, que no dejes también... ¿Qué? No te ha gustado la broma, ¿no? Pues eso, que Google ha sido papá. Y Google, ha hecho... Google ha sido papá. Papá, sí. Oh. Ah, bueno, y ha hecho oficial el nacimiento de su nuevo proyecto para televisión, Google TV. Original, sí, es como, ¿cómo te llamas Paco? ¿Cómo le vas a llamar al niño, Francisco? Google TV. Pues Google TV, exacto. ¿Qué digo yo? Si ha nacido... ¿Dónde le dieron las dos palmaditas? ¿En el Euroconector? Por favor. No, espera, espera. Yo sigo pensando. Y claro, no se podría llorar. ¿Qué haría? ¿Buscar canales? Igual hacer zapping, ¿sabes? Igual, sí. Pero vamos, que estés tan contenta porque haya otro canal de televisión en la red, al fin y al cabo la buena noticia sería que hubiese nacido un ser humano y no una televisión. A ver, David. Digo yo. Es que hay gente que tiene a su televisión en más alta estima que a la compañía humana. Si hasta le dan conversación, no. Sobre sí, todo también. Si están viendo los debates de la Noria, ¿eh? Entonces ponerse. Y le ponen tapetes de ganchillo para que no se constipe, ¿entiendes? Es verdad. Tapetes, ganchillo, eso es amor. Claro. Como el que siente Google por nosotros. Ay, que nos quiere echar una mano para que no tengamos que escoger entre la televisión y la web para disfrutar de los contenidos audiovisuales. De acuerdo, Arancha, es una buena noticia, pero claro. ¿Podrías darnos más datos? No sé, algo que nos haga imaginar cómo será su nueva televisión, por ejemplo. Pues mira, sin ir más lejos, así, o sea, me viene a la cabeza. Mira, Google TV se conectará usando cable HDMI, JKLMA. A ver. Es que es un rap, HDMI. Sí, ya veo. Y también a través de Wi-Fi, sí. ¿De Wi-Fi? Sí, de Wi-Fi, porque es que lo estamos que lo tiramos. El dispositivo incluye un ratón y un teclado como complementos. ¿Una tele con un ratón y un teclado? Como complementos. Ah, como complementos, como un bolso. Es que a mí me gusta más los bolsos, de hecho llámame snob, pero bueno, los zapatos también, se aceptan regalos de todo tipo, sí, uso una 36, bueno, de pie, vale, Bueno. Lo llamaban trípode. A mí esas cosas no, a estas horas no, ¿eh? No. Y los dispositivos con Android, es que claro, me queda la frase, no tiene ningún puñetero sentido. Pero retrotraigámonos al momento dispositivo que incluye ratón y teclado, ¿sí?, como complementos. Y los dispositivos con Android podrán sincronizarse con Google TV, lo que permitirá sintonizar un canal a través del reconocimiento de voz. A través del reconocimiento de voz, sintonizar un canal. Sí. Esto terminará por erradicar de las casas, hogares y demás habitáculos la consabida lucha por el mando. Uy. Estableciéndose verdaderas luchas dialécticas para sintonizar el canal. Es decir, discusiones a grito pelado. ¡La 4! Es que yo me imagino en casa, ¡la 4! ¡No, la 6! ¡No! Pues imagínate el estrés que va a ser eso encima, claro. Pues sí. Vivir en comunidad va a ser muy difícil. Todo evoluciona, incluso el modo de pelear. Sí, imagino que el paso natural de Google ahora será introducir Google TV, Google Televisión, en los dispositivos de televisión. Y no me extrañaría natural que también lo desarrollen también para dispositivos móviles. Anda, que no nos harían un favor, David. A ti, a mí y a todos los que, como a nosotros, nos molesta escuchar a alguien hablar por teléfono móvil. Uy, uy, uy, uy, mucho, sí, mucho. Sí, es que hay mucho rencor en esta vida, hay mucho estrés. Es que, al parecer, unos investigadores estadounidenses han encontrado la razón de esa irritación. ¿Y también han encontrado la razón a que yo me irrite cuando escucho reggaetón en un móvil, en el metro? Están estudiando todavía la concesión de esa beca porque están entre el reggaetón y los gritos de la señora que está ofendida por lo que le ha hecho su novio. Exacto, exacto. No hace falta ser científico para fijarse en lo pendiente que está la gente cuando hay alguien cerca manteniendo una conversación telefónica, ¿eh? Porque también nos gusta poner la orejilla. Mucho. Yo encuentro mejor la conversación que el reggaetón. Pues te voy a contar. A ver, cuéntame. Sabrosón. Si nos ponemos a hacer ripios aquí, sabrosón, ratón, rima con camión. Bueno, pues resulta que ahora ya no nos van a poder acusar de indiscretos, David, porque al parecer responde este tema de estar pendientes de lo que dice la Juani en el autobús a causas neurológicas. Ahora lo entiendo. Sí. Eso es porque indiscreción también rima con reggaetón. Y con su versión. Vamos, que en el fondo somos de naturaleza cotilla. Pues sí, ¿para qué vamos a negarlo? Que nos gusta estar ahí pendientes de qué pasa, porque nuestras vidas las necesitan. Bueno, los científicos apuntan que se debe a que los seres humanos tenemos menos control para apartar nuestra atención de la mitad de una conversación o de medio diálogo, que cuando escuchamos un diálogo completo no nos interesa porque nos dan el 100% de la información. Claro. Los medios diálogos, las medias tintas, distraen más en realidad y no se puede desconectar de ellos. Y esto explicaría por qué la gente se siente tan molesta, porque es esa sensación de no poder dejar de escuchar. Claro, claro. ¿Quieres que se tiene calle? Más emoción. Pues mira, sí, justamente tengo yo algunos datos curiosos sobre telefonía, por ejemplo. A ver. Telefonía en todo el mundo. Hay unos 4.600 millones de abonados a móviles, ni más ni menos. Mía. Dicen que el número equivale aproximadamente a... Pues mira, uno por uno. Si no, pongas en fila, vamos a ver, numérense. 4.635. Pues dicen que el número más o menos equivale a las dos terceras partes de la población mundial. Sí, lo que deja pocos rincones en el planeta libre de conversadores que dependen del teléfono móvil. Y yo de hecho pienso que si hay 4.600 millones de abonados a móviles hablando por quién está pendiente de esas conversaciones, es que hay menos de 1.000 millones de personas que son auténticos cotillas. Pues sí. De hecho, yo me pongo a calcular, ¡buf!, demasiadas medias conversaciones a las que estar pendientes. ¡Qué estrés! Por lo visto, fíjate que todo viene por el hecho de que la gente intenta dar sentido a los fragmentos que escuchan. No, es que me han operado y tú ya está, lo operas. Ah, sí. Liposucción, seguro. El otro día estuve oyendo una conversación en el metro. ¿Y qué? De una mujer que por lo visto se había separado y estaba hablando con la novia de su ex. Cuenta, se acabó la sección, cuenta. Y la chica diciéndole, oye, yo es que no tengo nada en contra de ti, pero es que no lo habéis hecho bien, ¿eh? Porque pelanduca, mi niño, si tiene que ir al cumpleaños... Imagínate. Uy, eso es para novelas. De hecho, varias novelas salieron de aquí, Romeo y Julieta entre Lástima ellas. Lástima que me tuve que bajar y entonces me quedé sin conversación. Eso es muy malo. Por eso nos molesta, porque realmente no nos gusta que nos dejen a medias. Claro. Es lógico. Pero ni ahí ni en otros sitios, ¿eh? Pues... Que te dejen a medias siempre es una putada. Y hasta aquí podemos leer. No me digas esas cosas, David, por favor, si yo lo hago todo bien. Por lo visto, todo bien, por el hecho de que la gente intenta dar sentido a los fragmentos. Esto me da, esto es un flashback, esto sí, ya lo hemos vivido. Y predecir esto no, lo que los oradores dirán a continuación, queremos adivinar. Esto es igualito que cualquier locutor en la retransmisión de Eurovisión, ¿no? Ah, claro. Ellos, ahora va a votar a Serbia, y tú no, y vota a Serbia, y dices, por Dios, ¿para qué? Ya nos lo cuentas tú de mañana. O o de dos políticos en pleno debate electoral. Justo, justo, estoy totalmente de acuerdo contigo, David. Estamos de acuerdo por una vez. Exacto. Pues también, también, el estudio demuestra que oír una conversación telefónica afecta a la atención que utilizamos en nuestros queraseres. Tengo muchos queraseres diarios, incluida la conducción, y he aquí el quid de la cuestión. ¡Ay, qué peligro! Sí, porque si eres conductor de metro no importa si estás escuchando, solamente hay un camino. Pero si eres conductor de metro no nos está escuchando porque las ondas no llegan. Todo llegará, no se preocupe, paciencia. Con los podcasts todo está arreglado en esta vida. Claro, sí. Donde hay un agujero, allí hay un parche. Por lo que... Es que me sacas del guión. Por lo que ya se están planteando implantar, tras la exitosa medida del elegante chaleco reflectante, las orejeras anticonversaciones. Orejeras anticonversaciones. Es que los nombres tampoco son científicos, no creativos. Ya se encargará el marketing de eso. Para asegurar una conducción segura en turismos y transportes públicos varios, los taxistas, sin embargo, se han negado en redondo a calzarse las orejeras, aludiendo que escuchar conversaciones ajenas forma parte de su labor. Algunos taxistas, más que incomodar por escuchar las conversaciones, incomodan cuando te dan conversación. Igual habría que hacer un estudio sobre eso también, ¿eh? De hecho, yo creo que hay hasta tesis doctorales, no te digo más. Bueno, sí, de hecho te digo más, porque me falta... Estoy aquí ahora, sí, me ha dado un chispazo, porque me falta hablarte de un nuevo gadget antes de terminar la sección. A ver, si aligeramos, que se nos está acabando el tiempo y la paciencia, Arancha. Sí, no me amenaces, nada. Estos son 20 minutos más y arreglado, total, lo que nos queda. Como no vine la semana pasada porque me cambiaste el día, no me acordaba. Así. Eso seguro que es la excusa. Pero tú me viste, no, me equivoqué, yo, ¿no? Claro, yo no te vi. Excusas muy buenas, sí. Claro, pues eso, que así os lo compenso. Al fin y al cabo, contribuyo a un bien social general, a que ejerzáis la paciencia, que dicen que es una virtud. Santo Job. Ay, así ya sabéis qué decir cuando os pidan en una entrevista de trabajo que digáis algo bueno de vosotros. Ay, yo, señor de recursos humanos, tengo mucha paciencia, escucho líneas o verte. Ya me has dado una idea para una cuña promocional, Arancha. Ay, qué bien. Me vas a pagar derechos de autor, ¿no? Sí, claro. Tú pásate por administración, hablas con Lola después. No. Y no reclamo. Me niego, ¿eh? Sí. No, la última vez que me dijiste que fuese administración para que me pagaran una factura, me engañaste con el cuarto de las escobas y estaba oscuro. Y olía mal. Oye, que pues como cualquier departamento de administración, anda así que hablando, ¿no? También. Háblalo con los del Palau de la Música. La Lola nos está haciendo señales de que se ha quedado con nuestra cara. Claro, tú háblalo con la administración del Palau de la Música, ya verás. Bueno, sí, con Millet, ¿no? Sí. Yo, bueno, sigo. ¿Por qué no? Porque si hablamos de... A ver... Espérate. A ver, coge el guión bien. Es que tengo el ojo en el micro y el otro ojo lee un esto. Sigo, porque si hablamos de hablar por el móvil, no podemos dejar de hablar de lo pronto que se gasta la batería cuando hablamos. Y ya no hablemos del resto de aparatos tecnológicos que tenemos con nosotros diariamente. Cámaras de fotos, reproductores MP3, Happy Lady. De todo hay que recargar en esta vida. ¿Sí? Recargar todas esas baterías sería un lío de cables infernal si no fuese por el último modelo de la estación de carga iDAPT. ¿Ah? IDAPT. ¿Vale? Vale. IDAPT. Que no solo ha incorporado una mayor variedad de clavijas para ampliar su compatibilidad hasta los 4.000 dispositivos. ¿4.000? ¿Pero tantos hay en el mundo? Buah, ni de coña. Sino que también suma un puerto USB. En catalán. <Sí. risa> Para ampliar el número de gadgets en recarga. Pues desde luego lo tuyo no es hablar por teléfono, ¿eh? Mira que eres melodramática. Ahora que lo dices, me parece que iDAPT es la marca comercial bajo la que opera la empresa española Inoitulos. Pues sí, como lo sabes. Aunque yo sé mucho. Tú eres muy listo, ¿eh? Yo me leo el periódico cada día. Ahí. Delante de casa, delante de pero... Y tú, Inoitulos, ¿esa qué es? ¿La nueva peli de Van Damme? No, lo parece, pero son los responsables de presentar el cargador universal iDAPT. Ay, que me he liado. iDAPT iPhone, la he liado. Que permite cargar simultáneamente hasta 4. A ver. Hasta cuatro. ¡Cuatro! O sea, ni uno, ni dos, ni tres. ¡Cuatro! Hasta cuatro dispositivos móviles de la forma más sencilla. Parecemos la publicidad que salen algunas emisoras de radio. ¿Cuatro? Sí, querida amiga, son cuatro. ¡Hasta cuatro! Pero que sean clavijas intercambiables. Hoy, si llamas ahora. Deberíamos dedicarnos muy seriamente a esto, ¿eh? ¿Ah? Luego lo hablamos. Se nos da excesivamente y sospechosamente bien. Pues sí, David, te cuento que hasta cuatro dispositivos móviles de forma más sencilla, porque es mediante un simple sistema de clavijas intercambiables. ¿Quién hoy en día no sabe cambiar clavijas en claro. su vida? ¿Eh? Es pues, que si no cambias una clavija en tu vida, eres inútil. No, es que ahora mismo la lista de qué hacer es en la vida es tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro, clavar la clavija. Claro. Y clavar un cuadro. Bueno, primero clavas el clavo. Porque si clavas el cuadro... No, déjalo. Bueno, Arantxa, tú y el bricolaje no. No. Bueno, pues en la pasada feria tecnológica CTIA de Las Vegas... Ahí es donde estabas tú la semana pasada. Seguro. Lola, tienes ya la factura, ¿no? Lola, ni caso, tú Lola, ni caso. Que sí, que sí. Tú al portador, el cheque al portador. Luego ya hacemos cuentas. Pues a mí me lo han contado, pero en la pasada feria tecnológica CTIA de Las Vegas, el iDAP i4 consiguió el primer premio de la categoría Mobile C, Fashion and Lifestyle Products, que significa categoría de móvil, cheque guay, ¿no? Sí. Y significa productos de moda y estilo costumbrista. Y quedó por delante de los productos de Nokia, que le tiene una manía, le tiene una jeriza, con el Bloque 3G y el Power Pack Receiver. Sí, ya con el nombre ya dices, esto tiene que ser caro. Sí. Y como sé que siempre tenéis curiosidad por el tema monetario, os diré que el iDAP i4 está disponible en el mercado español a principios del verano. O sea, ya. Y su precio al oriente al público recomendado será de 49,95 euros. La pena es que ya no tenemos más tiempo disponible, Arantxa, en este programa para tu sección. ¿No? Y tenemos que dejarlo aquí por hoy. Una lástima. Ay, bueno, de todas formas, yo estoy disponible, ¿eh? Con total predisposición, las 24 horas del día, los 365 días del año, años jubileos inclusive. Bueno, eso sí, restado los días festivos, las vacaciones, los puentes, los días de baja por gripe, pero, los días de permiso por alabre... ¿Me estás descontando? No te estoy contando, estoy descontando. ¿Estás descontando el qué? Los días de nevadas colapsantes de grandes ciudades, sí, los días que va a ser que no puedo y los días que, por lo que sea, pues no trabajamos, pero vamos, totalmente a vuestra disposición, ¿eh? Pues sí, llama ahora. 93-468-55-55. No vas a encontrar una mejor oferta en toda la radiodifusión española. Es que me he comido una vida de guión. Pero me pasó como... Hasta la semana que viene, Arantxa. Acomiadem a l'Arantxa, que ja està sortint de l'estudi. I acomiadem aquesta edició d'avui de Línies Obertes en aquest dimecres, dia 26 de maig de 2010. Demà tornarem al punt de les 7 del matí, aquí, a Línies Obertes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Ara anem a serveis informatius i després continua la programació a RKB amb Aires del Mediterrani, la música de la nostra vida i a partir de les 12 del matí, la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Salutacions de qui us ha acompanyat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Que tingueu un bon dia.